Sziasztok, ez itt ismét az Other Side, és most főleg a filmrajongóknak fogunk kedvezni a témával, hogy ugyanis itt van velem Videodrom Gábor. Szia. Sziasztok! És az adja a mostani adásnak egyébként többek között a különlegességét, hogy két témáról fogunk beszélni, viszont hogy a podcast adások könnyebben tematizálhatóak legyenek, kétfelé fogjuk szedni a mostani adást, és az egyik témát értelemszerűen az egyikben fogjuk kibeszélni, a másik témát meg főleg a másikban, de egy lélegzetvételre innen így a stúdióból, tehát ez a publikálásban sem fog nagy eltérést okozni. És az első témánk az egy friss hír, friss, aránylag friss, mire kimegy ez a videó, még annyira sem friss, viszont szerintem nem sokan beszéltek róla, de, és érdemes lesz ezt kicsit körbejárni. Ez az Oscar bizottságnak az új döntése, ami gyakorlatilag a gálát fogja érinteni, hogy mi alapján jelölhetnek egyáltalán filmeket. Most próbálok egyébként folyamatosan Gáborra nézni, mert ezt próbáltuk azért körbejárni, hogy alapvetően ez a döntés, ez mit érint? A győzelmet érinti, vagy a jelöltséget érinti? Nem, egyáltalán nem egyértelmű a dolog, egyébként hozzátenném. Próbálnék úgy nyilatkozni, hogy érzelemmentesen. Megmondom, miért. Mielőtt rátérnék az egészre, próbálj kicsit a holdudvarát megnézni, hogy jutottunk el egyáltalán odáig, hogy az Oscar bizottság foglalkozik ezzel. Mit szólsz hozzá? Legyen egy ilyen ívő a történetben. Legyen, de azt akartam csak mondani, hogy valahogy próbálok távolságot tartani a témától, azért, mert én azt vettem észre, hogy jelen pillanatban médium nem nagyon tud anélkül megszólalni, hogy valahogy valamelyik oldalt ne túlfűteni ebbe a témában. Igen. És ezért viszonylag nehéz az információkat leszűrni. Uh-huh. Például én kérdeztem több újságíró ismerősömet, olyat, aki nem feltétlenül Magyarországon ír, és talán jobban otthon van ezekben a hírekben. Röviden mi fog változni? Az eddig, tehát mondjuk vegyük alapul a tavalyi díjkiosztót, ahhoz képest nagyjából semmi. Tehát a megkötéseket nagyjából rá lehet szinte az összes filmre húzni. Akik nincsenek tisztában ezzel, miről van szó, kicsit pár pontban mondjuk el, mi történt. Tehát a dolognak a lényege, hogy innentől kezdve van négy fő szabály, amiből kettőnek meg kell felelni ahhoz, hogy egy filmet jelölhessenek a legjobb film kategóriára. Ez kategóriánként kettő-kettő, vagy összesen kettő-kettő? Tehát ez a legjobb film kategóriára vonatkozik. Jelen pillanatban legalábbis én így olvastam, hogy csak arra vonatkozik, és ennek a lényege az, hogy a négy szabály, az tulajdonképpen a film körül és ön dolgozó embereknek bizonyos csoportjára vonatkozik, hogy ezek közül hány százalékban kell megjelennie különböző társadalmi, mondjuk így, hogy kevésbé reprezentált csoportoknak, mint eddig. Ez egyébként azért vannak itt különböző alpontok. Tehát például az első szabály, ugye, hogy a színészekre vonatkozik, és ott például alpont, hogy de akár a film témája is megfelelő lehet arra, hogy ez kiváltsa. Viszont legalább kettőnek meg kell felelni egy filmnek ahhoz, hogy jelölhessék a legjobb filmre. Na most egy példával érzékeltetném, ez úgy nagyjából a mostani jelölt filmek esetében, mondjuk a tavalyi évre gondolok, mindegyikre igaz. Tehát mindegyik megfelelt ennek a... Igen, tehát óriási változás nem történt, vagyis mégis. Nem történt, és mégis történt. Talán hogy jutottunk el idáig, az ugye előbb ezt kérdezted, valószínűleg a különböző mozgalmaknak köszönhető, például, hogy túl fehér az Oscar-díj, meg egyebek. Nem emlékszünk korábbról, tehát ez, nézzétek majd meg, hogy mi volt ez a hashtag? Too White Oscar, White Oscar, vagy valami? Nem, azt hiszem Too White Oscar, ha jól emlékszem. Tehát állítólag tulajdonképpen ezt a mozgalmat tartják a kirobbantójának, hogy idáig eljutottunk. Uh-huh. De valójában miről szól a történet? Legalábbis számomra. Számomra arról szól a történet, hogy az akadémia hoz egy szabályt azért, hogy innentől kezdve például egy ilyen hashtagre csak annyit odaírnak, hogy nézd meg az új szabályrendszerünket. És ezzel kivéthetik ezt a dolgot. Hozzátenni, ugyanis például fölmerül a kérdés, hogy most bárki nyugodtan megkérdezheti azt, hogy de tulajdonképpen akkor mi változott, mert ugye nem változott semmi. Hát igen, viszont akkor meg nekem van egy kérdésem, hogy de akkor miért volt szüksége erre? Akkor ez, a te elmondásod szerint akkor ez olyasmi, mint a mellékhatások tekintetében kérdezze meg orvos egy gyógyszerészét, kivédés, hogy... Azért itt vannak sajnos nagyon komoly tényezők, amire azért rá kell világítanunk, azt gondolom, és az első az mindjárt, kezdem egy nagyon egyszerű dologgal. Ugye arról, hogy bizonyos társadalmi csoportok mennyire arul reprezentáltak filmekben. Már itt egy nagyon érdekes kérdés. Ugye miről szól a történet, kit jelölhetnek Oscarra? Ugye azt mondja most az Oscar bizottság, hogy például ugye az afroamerikaiak alul reprezentáltak a filmekben. Mondjuk azt, hogy igazuk van. Mondjuk. De mondjuk milyen alapon veszi egy ilyen beengedő kategóriához az összes filmet alapul az Oscar? Ezt most nem tudom követni hirtelen. Tehát miért nem azt mondja, hogy az összes eddig Oscarra jelölt film közül is alulreprezentáltak voltak? Miért az összes filmet veszi alapul? Tehát ő egy szabályrendszert szab ahhoz, hogy adhatod be a filmet, hogy nomináld Oscarra. De akkor alapnak miért a nagy tömeget veszem? Tehát ez is egy fura dolog, meg az alulreprezentált, mert hogy itt például azért már nem olyan egyértelmű, tehát ha az összes filmet nézem, nyilvánvalóan az afroamerikaiak alulreprezentáltak. Ha az összes filmet nézem az elmúlt 10 évből, amit Oscar-díjra jelöltek, akkor már szerintem egyáltalán nem olyan egyértelmű ez az arány. Ez érdekes egyébként, amit mondasz a filmeknek meg a megjelenéséről, mert hogy igazából általánosan, nem tudom, ez a pontos definíciója, de általánosan egy elfogadott dolog, hogy amit az Oscarra küldenek, és most vonatkoztassunk el attól, ki mennyire csalódott már az évek során az Oscarnak a józanságában, de általában ezek képzik annak az évnek az eszenciáját, nem? Tehát ezek azok, amik olyan művészi értéket hordoznak, amit mondjuk, hogy konzervál, mi érdemesnek tart az akadémia azzal, hogy ad neki egy szobrocskát. Igen, ezt így jól mondod, hogy az akadémia érdemesnek tartja. Igen, igen. Viszont ezt a teljes filmfelhozatalból származtatják le. Tehát igazából, ha ez így megfordul például, hogy tovább is olyan filmek készülnek, amilyenek max nem indítják Oscarra, viszont az Oscarra olyan filmeket válogatnak ki, amik például ennek a mondjuk ki kvótarendszernek megfelel, ez nem lesz leképezhető mondjuk a filmtermésre, mert nem azokat fogják ide pontosan bennem. Tehát erre gondoltam ezzel, amit mondtam, hogy a nagy egész továbbra sem fog változni. Tehát a Transformers továbbra sem úgy fogják készíteni, hát gyerekek, oda még kell egy kis ilyen, meg egy kis olyan, mert különben nem kapunk Oscart. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy megfelelő helyen kapirgálnak. Aztán a következő dolog, hogy kettő nagyon nagy bajom van ezzel az egésszel. Az egyik, hogy az amerikaiak által, az Oscar bizottság által szakmainak nevezett díjba mit keresnek olyan kritériumok, aminek semmi köze nincs a szakmához. Erre a legjobb, most mindenki mondhatja azt, hogy ó, de hát az Oscar hol van a szakmától. Megértem, igazat is adok, de tavaly emlékszel, volt ez a cirkusz a populáris film kategóriával. Szóval. És végül úgy döntöttek, hogy nem, mert ők mégiscsak egy szakmai díj. Tehát ők mondták magukról, hogy az. Uh-huh. Akkor viszont mit keres ilyen a kritériumok köz? Igen, mert eddig egy ilyen konszenzusos álláspont volt, hogy tudjuk pontosan, most nem kell erről beszélni, tudjuk nagyjából, mik a kedvelt film kategóriák az Oscaron. Ezeket pontosan tudjuk, de ez sehol nem volt eddig leírva, és sehol nem volt kimondva. Így van. Ez egy ilyen hallgatólagosan. Eddig nem volt gátja annak, hogy más nyerjen. Igen. Tudtuk eddig is, hogy mik a nagy esélyesek, és valószínűleg Oscarra fog menni, de nem volt gát azért eddig. A másik nagyon nagy problémám, hogy maga a film az egy biznisz. Ugye, hát ez egyértelmű. Miért azon az elven megyünk, hogy tiltunk, miért nem azon az elven, hogy támogatunk? Hát itt támogatják igazából a különböző marginális csoportokat. Nem, azért nem, mert ezért kezdtem azzal, hogy ez egy biznisz. Ki fog arról dönteni, hogy elkészül egy film? A stúdióvezető, a producerek. Őket mi érdekli? A pénz. Jelen pillanatban sajnos azt el kell ismerni, hogy az Oscarnak a marketing ereje 10 év alatt így ment lefele. Sokkal jobban érdekel egy producert, hogy az ő filmje mennyit keres, mint az, hogy fog-e Oscart nyerni. Ez teljesen egyértelmű. Na most, hogyha például az amerikai kormány, vagy a valamelyik hollywoodi szervezet kitalálna egy olyan módszert, amivel az ilyen jellegű filmeket támogatná, azzal valóban elősegíteni az, hogy több ilyen alkotás születne. Már diverzebb filmek gondolom. Igen, több afroamerikai szerepelne benne, és mert csak kizárólag a pénzről szól az egész. Tehát én azt gondolom, hogy egy támogatási rendszer, például az Oscar akár egy alapítvány formájába támogathatná a mondjuk afroamerikaiak által írt forgatókönyveket, amik eddig nem tudtak megvalósulni, vagy akár ugyanez igaz lehet több női rendező debütálásának segítésére. Tehát bármit lehetne, csak nem értem, hogy miért nem a támogatásba indultunk el, mert mivel egy pénzügyi szektorról beszélünk, ezért kizárólag a támogatás az, ami előre vezethetne. Bennem több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, és nyilván érzékeny témáról beszélünk, tehát bízom abban, hogy akik hallgatják és nézik ezt a podcastet, ők helyén tudják ezeket kezelni, de bennem felmerül az, hogyha vegytisztán üzletként tekintünk a filmgyártásra, mint hogy az is. Hát legalábbis akkor, Amerikában biztos. Igen, akkor, hogyha van egy afroamerikai forgatókönyvíró, aki eddig nem tudott olyan forgatókönyvet csinálni, amire felfigyeljenek a producerek, mert nem látták benne a pénzt, ő hogy fog tudni most majd úgy forgatókönyvet csinálni, mondjuk egy elképzelt támogatási rendszeren belül, amiben hirtelen lesz pénz? Tehát ennek tényleg csak pénzügyi akadályai lennének? Hát az a baj, hogy itt azért egy picit néznünk kell Hollywood történelmét, mert szokás szerint az Oscar bizottság 30-40 évvel le van maradva. Tehát ugye valahol azért azt látni kell, hogy az elmúlt 10 évben, ami történt, az körülbelül már ide vezetett. Tehát egy olyan utol, sőt már talán nem is 10, már több mint 10 éve, de a lényeg, hogy azért vastagon lépdeltünk erre az útra, hogy egyszer már elérünk ide, és ez nem is feltétlen van probléma maga a diverzitással, sokkal inkább azzal, hogy ezt egy szabállyal érzik úgy, hogy úgy majd minden rendbe jön. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, de most aki nagyon érzékeny, az fogja be a fülét. Ugye van Amerikában az N betű szó, amit nem szabad kimondani. Tarantinónak az élet. Igen, de Spike Lee szerint neki se. Mit old meg valóban a rasszizmusba az, hogy egy szót nem mondunk ki? Vajon? Tehát bármit megold? Tehát attól nem szűnik meg az embereknek itt a fejébe valami, hogy egy szót megtiltunk. És ez ugyanez erre a kvótarendszerre, hogy attól nem lesz jobb a helyzet, hogy most mi elmondhatjuk magunkról, hogy alibiből hoztunk egy szabályt, innentől kezdve hagyjatok minket békén. Felmerült bennem még egy apróság, igazából én mindig nem kaptam kérdést, nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy ez a kvóta, amit meghatároztak, és ebben azért pár példát emeljünk, hogy körülbelül mikről van szó. Tehát körülbelül énekről, hogy például a kiegészítő személyzetben, a staffban, szerepe, ugye meg kell jelenni a különböző csoportoknak, a film témája. LMBTQ csoport, igen. Afroamerikai nők, így van. Meg ilyenek, és ez végigmegy egyébként pár pont, nem tudom, van még, mert ezt a kettőt emeltük ki a film témáját, meg a háttércsoportot, de... Lehet akár menni a téma, a produkciós háttér, tehát itt a producerekre gondolok, stúdió, producer, a színészek, a szakmai háttér, és a tanulók és marketinges csapat is számít. Most bennem felmerült egy olyan kérdés, és hogy ebből kell kettőt kiszedni, amivel... Ebből kettőnek meg kell felelni, így van. Felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy oké, lesz mondjuk ez a kettős megoldás. Lesz valami súlyosabban nyomalatban? Tehát mondjuk hirtelen bejelölnek, vagy beindítanak Oscarra 150 filmet mondjuk. És ebből mondjuk 140 megpróbálja ezt valahogy úgy elmismásolni, hogy mondjuk a vízhordó fiú az most nem... ez lesz, hanem mondjuk az lesz, és akkor ezzel letudottnak veszik a kvóta részét a dolognak, indulhatnak Oscaron. De mi van azzal a filmmel, ami viszont azt mondja, hogy a két téma az mondjuk nála kifejezetten mondjuk a rasszizmus lesz, és mondjuk a főszereplőt is ennek fényében választják ki. Ez mondjuk egy súlyozottabb téma, vagy a kettő ugyanolyan latba esik? Nem, szerintem itt teljes mértékben arról van kizárólag szó, hogy az Oscar felelősséget akar magáról lemorzsolni. És pont ezért nem fog ez különösebben számítani. Tehát ő egyszerűen csak majd lesz majd mit egy 10-es csoport, aki minden nominált filmet végignéz, és bekér egy adatlapot. Egyébként több pályázatnál jelen pillanatban is ez van, hogy még az operatőr unokatestvérének a fodrászát is be kell írni. Tehát azt gondolom, hogy ez majd meg fog történni az Oscarnál is. Hogy, és nem fog olyan, ahol ez jobban latba esik szerintem, és az Oscar nagyon szeretné azt, hogy valójában semmi ne változzon. Csak ő azt tudja mondani, hogy de most már akkor én tettem valamit, és Egyébként, amit mondtál előbb itt a szabályrendszerről. Ugye ezzel kapcsolatban ismét lenne két gondolatom. Az egyik az az, hogy mit csinál a filmstúdió ilyenkor? Már amikor egy ilyen döntés születik, az Oscar, ne? Fölhívja Joe-t, az ügyvédet, hogy figyelj, mi ezt hogy tudjuk megúszni. Mert eddig minden Oscar szabálynál ezt csinálták. A mozis szabályokra, a vetítés számra, mindegyiket megpróbálták kijátszani, legalábbis, hogy ne azt a cél tudja vele az Oscar elérni. Ugye ilyenkor például már bedobták azt a példát, hogy legyen mondjuk a leading producer egy nő, aki mondjuk csak egy Stroman, és kész. Bennem az is fel. És mi volt a másik gondolatod? A másik gondolatom az, hogy vajon ennek az egész történetnek, és ez nagyon durva, hogy milyen hatása lesz az Oscarra. Mert... Elvileg semmi ennek nem kéne, hiszen ez már létezik. Igen, igen, de ugye ez 2024-től vezetik be, ha jól emlékszem. Igen, ugye itt most az Oscar két dolgot mérlegel. A botrányt. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy az Oscar leginkább két botránnyal kell szembenéznie. Az egyik, az az évente jövő év valamiért nem elég diverz az Oscar. Uh-huh. Ugye erre például tökéletes példa volt, amikor a Will Smithnek a felesége között, hogy hát ő el sem megy az Oscar, amire valaki között, hogy hát meg se hívtunk, de ez tényleg volt. De nem ez a lényeg a dolog, de hogy ezek az egyik fajta botrány. A másik botrány, mi egyszerű mozi kedvelők, nekünk miről volt úgy nevezetes az elmúlt 15 évben az Oscar? Néhány példától eltekintve folyamatosan bíráltuk a döntéseket. Ez egyébként annyira régen kevésbé volt jellemző, mint most. Az Oscarnak én azt gondolom, most a filmkedvelőkre helyezném a hangsúlyt, nem feltétlen akár az instasztárokra, akik hashtagelgetnek. Az influencerekre. A filmkedvelőknél én azt gondolom, hogy ez mindig is egy beszédtéma volt, és az elmúlt időszakban azért jó pár film esetében felmerült az, hogy egyáltalán a 10-be bekerülni, volt-e alap, hogy azt odarakták, meg egyebek. És úgy tűnik, hogy az Oscar döntött, hogy ő inkább ettől a hashtages Will Smith felesége dologtól tart, és azt a kritikát inkább benyeli, hogy az Oscar az egyre kevésbé szól a megérdemeltségről, a szakmáról, hanem inkább más tényezőkről. Ezt a kritikát inkább elviseli. Viszont, és akkor itt jön be egy érdekes dolog, hogy az Oscar nézettsége 10 éve zuhan. Folyamatosan. Igen, és tehát, hogy... És már gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kivezeti a műsort, ha visszahívnak mondjuk egy Billy Crystalt, vagy ilyesmi. Igazából szinte, mintha személyfüggetlen lenne. És már azért láttuk, hogy nagyon sok helyről próbáltak házigazdát behozni az Oscarra. Így van. Még Hugh Jackmant is, akit sosem hittem volna, hogy egyszer házigazda szerepkörben fog látni, aki nem volt rossz. Nem, talán ő volt az utolsó, aki értékelhető volt. Szóval így fölveti ezt a kérdést, hogy meg kellett hozni egy döntést az Oscarnak, vagy úgy gondolta, hogy meghoz egy döntést, és azt a döntést hozta, hogy ebbe az irányba megy el, és... Közben zuhan folyamatosan a nézettség, és azt gondolom, hogy egyre több a filmkedvelők részéről a kritika, hogy nem a megérdemelt film nyerte, egyáltalán az a film mit keres ott, és ez azért egy elég sötét jövőképet fest az Oscarnak. Nem gondolom, hogy az Oscar megszűnne, de nem tartanám feltétlen óriási meglepetésnek, ha 10 év múlva már nem lenne gála. Csak egy lábjegyzet lenne a Variety-ben, hogy átadtuk az Oscar-díjakat, ez a lista, és akkor csókolom. Tehát mondjuk elértem mondjuk egy BAFTA szintre, vagy egy ilyesmire? Vagy... Mármint legalábbis reprezentáltsága szintre. Igen, mert a gála iránt egyre kevesebb az érdeklődés, és azt gondolom, hogy a filmrajongók egyre inkább kezdenek letenni erről a díjról bármilyen tekintetbe. Van egy érdekes analógia egyébként a videójátékok világából. Ott ugye nem tudom ezeket mennyire követed, de ott például az E3-nál, ami szintén egyébként egy amerikai show, fajsóját tekintve körülbelül hasonló volt, mint az Oscar. És ott például egy ilyen visszatérő probléma volt szerintem, hogy nagyon akkora lett a piac, hogy nagyon sok ember számára szerintem, aztán majd megcáfoltok, vagy megerősítitek, amit mondok, hogy azokban az időzónákban, ahol közvet nézhetted volna, egyszerűen nem voltál képes fennmaradni addig. Nem volt, tehát kényelmetlen volt egy idő után, és arányaiban például az, hogy mondjuk a Gamescom-nál közvetítenek egy ilyesmit, ami egy hasonló csak Európában, az Most vagy kényelmesebb az amerikaiaknak is, mert náluk ez még úgy tartható, vagy pedig annyira átparalizálódott a piac, hogy hasonló súllyal tud jelen lenni a maga kategóriájába. Arra akarok kiukadni, hogy az, hogy az Oscar következetesen nem változtat az ég egyadta világon semmit magán. Tehát, hogy lényeges dologban, igen. A képregény műfajra nem voltak képesek időben reagálni. Szinte nevetséges, hogy ahhoz, hogy valaki Oscart kapjon képregény filmbeli alakításért, ahhoz vagy meg kell halnia, mint szerencsétlen Heath Ledgernek, vagy pedig olyan extrém alakítást kell nyújtani, mint Joaquin Phoenixnek szintén Jokerként. És igen, ez ami volt, hogy a populáris filmeket behoznak, de egyébként ez nem egy ilyen lenéző kategória? Hát igen, meg akkor mondjuk nézzük a Jokert, akkor most annak ott kellett volna indulnia, mert $1 milliárd bevételt hozott. Tehát ez mindenképpen butaság volt, aki ezt kitalálta, ezt a kategóriát. Egyébként, hogyha visszamegyünk a múltba, akkor kettő találkozott. Ez most, hát azért ez már inkább egy 30 év, amikor ilyen nagyon szélesen a anyagi siker és a művészeti érték ketté vált. Uh-huh. De azért mondjuk a 70-es, 80-as években azért jó pár olyan film volt, ami nagyon sok pénzt hozott és Oscar-díjakat nyert. Ez mitől vált szerinted ketté? Hiszen most már több film hoz egyébként milliárd fölötti bevételt, mint akár 30 évvel ezelőtt. Igen, csak más lett az embereknek a fogyasztási szokása, és egyébként az Oscar folyamatosan veszített a hírértékéből. Ma már azért szerintem a Ben Hurt a mai napig el lehet azzal adni, hogy 11 Oscar-díjat nyert, de valójában arra biztosan emlékezik valaki, hogy 2 évvel ezelőtt kikapta a legjobb film Oscar-díjat. Biztos van egy pár. Hát, persze, csak hogy... De tömegszinten nem. Én igazából most nagyon kellene gondolkodnom, hogy tavaly kinyerte az Oscart. Na, egyébként hozzátenni, hogy ezen a vonalon is tovább mehetünk, mert azért 2 gondolatom lenne még a szabályrendszerről. Az egyik. Különböző felmérések szerint a átlagról beszélek persze, a hollywoodi filmekre átlagosan az jellemző, hogy a stáb körülbelül 30%-a nő. Tehát magyarul az átlag az alapvetőleg megfelel ennek a kritériumrendszernek. Abszolút nem akarom a nőket bántani, nem erről van szó, de biztos, hogy ők megfelelően az alul reprezentált csoportba lettek sorolva? Ebben a tekintetben akkor? Még az alulreprezentáltság az konkrétan mit jelent? Csak azért mondom, mert hogy például... Hát na, erre próbáltam az elején utalni, most akkor veszünk egy nagy tömeget, hogy eddig a filmekben viszonylag kevés LMBTQ karakter volt, akkor ők alulreprezentáltak. De azt mondták, hogy például a nők is annak számítanak. Igen, ez jó lenne tudni, mert például az LMBTQ-ról, meg például mondjuk a fekete polgárjogi mozgalmakról az elmúlt években többet hallottunk, mint szerintem az előtte lévő 40 évben. Jó, mondjuk az a nagy merítés, mert azért már belefutunk azért Martin Luther Kingbe is, de viszont mondjuk az előtte lévő 10 évben. Tehát az, hogy valaki alul van reprezentálva, vagy alul reprezentáltnak érzi magát, ez is egy érdekesség, hogy mi a különbség a között, hogy valaki alul reprezentáltnak érzi magát, mondjuk közösség szintjén, vagy effektív alul reprezentált. Most mondok egy nagyon-nagyon kisarkított dolgot, és ezzel nem ezeket a közösségeket akarom megsérteni, de hogyha mondjuk vannak a én fókának érzem magam csoport. Igen, South Park. És ők mondjuk történetesen összeszednek 100 embert, aki tényleg fókának érzi magát, és a filmvilágban akar dolgozni, akkor nekik kell helyet szorítani például egy ilyen produkciós feletbe. Érted? És a másik probléma, hogy ha azt mondják, hogy oké, valami lárifári munkát szereznek nekik, hogy a kvóta az meglegyen, az elgondolkodtató, hogy azért, hogy ennek a kvótának megfeleljenek alkalmas, mint megválnak egy szakembertől azon a pozíción? Hát ez is mindenképpen elgondolkoztató, mert bárki, aki most azzal azt mondaná, hogy ó, hát ezzel mit kell annyit foglalkozni, meg egyebek, ezt a példát, amit most mondtál, ezt mindenkinek javaslom a saját szakmájára vetítse le. És akkor onnantól kezdve gondolja ezt át, mert igenis ez is egy probléma. Mert az tök jó, amikor... Na mert hogy eddig úgy tűnik, mintha rosszat mondanánk mindenre, csak én most mondok egy jót. Én például azt nagyon-nagyon helyeslem, és nem az Oscar esetében, az összes film esetében helyeselném, hogy a sérült emberek többet jelenjenek meg filmekbe. Gyengén hallók, vakok, tolószékes emberek, sérültek. Azért, mert egyébként a gyerekek is minél többet találkoznak ilyen emberekkel, sokkal toleránsabbak lesznek, elfogadóbbak lesznek, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy erről ne csak filmet csináljunk, hanem igen, természetes legyen, akár mondjuk például az elnök emberébe, az elnök embere sorozat. Uh-huh. Abba például beleraktak egy siket karaktert, és teljesen korrekt módon működött a sorozatban, semmi probléma nem volt vele. És senki nem érezte azt, hogy túltolnák, dilektennék bele, és ezzel például nagyon egyetértek, hogy több sérült ember jelenjen meg a filmekben. Ez szerintem egy jó dolog, ez a része. De erre is azt kell, hogy mondjam, hogy ezt sem feltétlen kényszeríteném, ezt is inkább támogatnám. Aha, teljesen más lenne, bár igazából az meg majdnem hasonló, hiszen ugye arról beszéltük, hogy a film az üzlet. Tehát, hogyha azt mondod, teszel mögé támogatási modellt, ugyanúgy fognak élni vele, mintha egy kvóta miatt tennék azt. Pontosan, de a kvóta miatt előbb-utóbb már nem fogják tenni. Viszont a pénz miatt tennék, akkor is. És a szabályrendszerrel kapcsolatban, hogy mennyire érdekes, mondok még egyet. Tavaly ugye az Élősködők nyerte a legjobb filmet. Igen. Oké. Megfelel a rendszerne? Bőven. Mert egy koreai filmben koreaiak játszanak? Tehát... Nem, mert egy Oscar jelölt filmben koreaiak. Ez is egy érdekes dolog, hogy amerikai érte? Filmben kell koreaiaknak játszani. És melyik, hol alul reprezentált? Tehát ugye azt mondja, hogy a spanyol ajkúak alul reprezentáltak a filmekben. A mexikói filmekben? Tehát nyilván nem. Itt valószínűleg az amerikai produkciókra van. Én ezt értem, csak akkor mondjuk itt mi a helyzet például az Élősködőkkel. Mert azért azt ne tekintsük már felül reprezentáltságnak, hogy egy koreai filmben koreaiak szerepelnek. Tehát ha az alul reprezentáltságról beszélünk, akkor mondjuk az Élősködők esetében az lenne a valami, ha mondjuk lenne benne néhány afroamerikai... Szerintem teljesen megfelel egyébként, mert az Oscar bizottság nézőpontjából, ugye ha jól tudom, ott nem volt olyan korlátozó javaslat sem intézkedés, hogy ez kifejezetten csak az amerikai produkciókra vonatkozik, hanem az Oscar jelölt filmnek kellene megfelelnie. És ebből igazából, bocsánat, csak megvan a kettő, mert igazából a koreai népcsoport az abszolút minden szinten jelen van, illetve beszélnek azokról, akik hátrányos társadalmi helyzetben vannak. Meg nők is vannak benne. Meg nők is vannak, tehát abszolút ki van maxolva. És látszik igazából, hogy ezt úgy meg lehet csinálni, hogy senkinek nem tűnik fel. Igen, tehát ebből látszik, hogy egy látszatintézkedés. Ugyanakkor én akkor is azt gondolom, hogy ha az alulreprezentáltság a cél, tehát hogy azt meggátoljuk, azon emelkedjünk felül, akkor talán az, hogy egy koreai filmben koreaiak szerepelnek, az erre nem a legjobb példa. Mert nem amerikai a film, semmi köze nincs Amerikához ilyen szempontból, nincs, annyi, hogy bemutatták, de a producerek között nincs amerikai, tehát ilyen szempontból ez azért valahol egy fura helyzetet terem. Hozzátenném, az eddigi információim szerint a külföldi filmekről még nem igazán nyilatkoztak, hogy rájuk hogy vonatkoznak ezek a szabályok, vagy hogy ez mit fog náluk eredményezni, mert ugye itt jönnek be azok a kérdés, hogy melyik társadalomba alul reprezentált csoportokról beszélünk például. Most bennem fölmerült egyébként egy nagyon, nagyon meredek dolog, és szeretném, hogyha senki nem gondolná azt, hogy itt most az egyes társadalmi csoportok között okvetlen egyenlőségjelet teszek. Nem arról van szó. Hanem azokról a csoportokról beszélünk, ugye, akik alul vannak reprezentálva, akiknek a létezéséről tudunk, de valamiért nem jelennek meg kellően kontrasztosan a filmekben. Mi van például a hajléktalanokkal? Na igen. Bocsánat, és mi van például a pedofilokkal? Nagyon-nagyon meredek egyébként, de ők is egyébként jelen van. Tehát most például egy hajléktalant felvennének egy produkcióhoz azért, hogy meglegyen, mert ez egy tök szép gesztus lenne, tehát egyébként ennek van egy ezen túlmutató része is, de az, hogy mindenféleképpen be akarunk szoszakolni valakit egy produkcióba csak azért, mert legyen ott, azért ebben azért érzek bizonyos problémákat, vagy pedig az akadémia fogja meghatározni, ő kiket tekint alulreprezentált csoportnak. Na most hadd mondjak egy példát. Épp a Marvel Kapitány 2 forgatásán járunk. Járkál körbe egy ember. Figyelj, Joe, te meleg vagy? Jó, oké. És te is? Ugye, hogy az vagy? Jó, oké. Még nem döntöttél? Tehát ez megint csak egy olyan dolog, amit olyan simán ki lehet játsz az egészet. Most ki lesz az, aki mondjuk végigvizsgálja azt, hogy valakinek a hatodik nagymamája az éppen Ázsiából származott. És akkor ő ázsiai valahol. Tehát, hogy tehát Ha jól emlékszem, egyébként Amerikában és Magyarországon is úgy működik a dolog, de javítson ki, hogyha hat évre, hogy mondjuk az számít afroamerikainak, aki annak vallja magát. Na most, ez egy érdekes kiskapu, nem is kiskapu, ez egy elég nagy kapu. Tehát nem biztos, hogy ezt jól tudom, de én így hallottam. De az biztos, hogy azért az LMBTQ-t az viszonylag nehéz lesz ellenőrizni. Tehát azért az Oscar bizottságról nem feltételezem, hogy ezt ellenőriznék így fizikailag. De a nőket az viszonylag könnyű, tehát bár aránymű. Igen, de hozzátenném, hogy ugye a világ lakosságát, ha nézzük, akkor összességében több nő van, mint férfi. És ugye itt a magán a szakmában is már egy ilyen 30% fölötti az arány, tehát azt gondolom, hogy a nők esetében viszont az alulreprezentáltság kérdés, legalábbis abban a tekintetben, hogy ahány nő dolgozik mondjuk a filmes szakmában, és ahány afroamerikai, akkor az afroamerikai szerintem még jelentősen alulreprezentáltabb csoportnak minősül. De felmerült még egy kérdés, amikor a beszélgetés elején vetetted azt fel, hogy a stúdiók megpróbálják majd ezt az egészet kijátszani. Biztos. Az első adandó alkalommal. Biztos. Ami egyébként, hogyha ilyen hatást vált ki, akkor bennem azért felvetően kérdéseket, hogy most közelítsünk mondjuk az intézkedéshez az eddigi tempó ellenére mondjuk pozitívan. Hogy alapvetően ennek az egésznek az a célja, az lehet a célja, van egy ilyen olvasata is, hogy le akar dönteni bizonyos társadalmi korlátokat. Amik, és beszéltünk erről privátban nagyon sokat, hogy azért ennek elég komoly gyökerei vannak az amerikai társadalomban. Tehát el tudom képzelni, hogy valahogyan, ha máshogy nem, akkor erővel át akarják ütni ezt a falat. Hogyha erre mondjuk a stúdiók zsigerből úgy reagálnak, mint amit elhangzott, akkor ez igazából pont azt támasztaná alá, ami ellen küzd az akadémia ezzel. Így van. Máshonnan megközelítve meg el tudom képzelni azt a kerekasztal beszélgetést mondjuk egy Warnernél, amikor fölmerül valaki men, hogy figyelj igazából, miért is kell nekünk az Oscar? Hát erre gondoltam azzal, amikor mondtam neked, hogy csökken a népszerűség. Elveszítette az Oscar a marketing erejét. És igazából ezt simán meg tudják azt csinálni egy ponton túl, csak nem tudom elképzelni, ez az intézkedés tényleg annyira fájjon egy stúdiónak. Azt viszont nem tudom képzelni, hogy egy produkciónak viszont fájhat, mert mondjuk... Így van, és a kisebb stúdióknak fog nagyon fájni. Mert egy élősködőknek például rohadtul nem mindegy az Oscar és ahhoz kapcsolódó marketing, és ő náluk marha nagy siker, hogy mondjuk nem 10 millió dollár volt a bevétel, hanem 40 vagy 50. De a Warner, aki 1 milliárdot csinál éppen mondjuk az Aquaman-nel, ő hol nem szarja le, hogy most az Oscarra szánt filmje az 20 vagy 30 milliót hozott. Tehát megint oda lesz szúrva, ahova nem kéne. Én ezért mondtam azt az elején, hogy nekem itt van elvekkel a problémám, hogy ne tiltsunk, támogassunk. Mert egy pénzügyi szektort csak a pénzügyi oldalról lehet megfogni. Ezek a szabályok, ezek nem fogják a Warnert vagy a Disney-t megfogni. Egyébként a Disney például tudatosan dolgozik ezen, de ő sem a szabályok miatt dolgozik rajta, ő egész más miatt dolgozik rajta. Viszont a kisebb stúdióknak, a kisebb projekteknek rohadt sokat jelentene mondjuk egy akadémiai alap, akik mondjuk, mit tudom én, gondold el, hogy mondjuk, ugye, nem is tudom, a kutyaszorítóban, a Tarantino, ha jól emlékszek, ilyen 1,5 milliárd dollárból csinálta, de lehet, hogy most hülyeséget. Lehet, nem emlékszek pontosan, de ha jól emlékszek, a polyvaregényt is csak valami 9-ből. Tehát ilyen, és gondold el, hogy mondjuk lenne egy ilyen alapítvány, beküldi egy, mit tudom, egy 18 éves afroamerikai fiú az ő forgatókönyvét, azt mondja, hogy az rohadt zseniális, és a fele pénzt kifizetjük bármelyik stúdiónak, aki mögé áll. És ez segített. Az, hogy most a kvóta szerint ilyen film kéne ahhoz, hogy nyerjünk 2 Oscart, az nem fog segíteni. Igen, csak ez megint olyan lenne, hogy mi van azzal a sráccal, aki mondjuk nem részesül ebből a támogatási rendszerből, annak például a hasonló kvalitású forgatókönyvét, azt meg el fogják utasítani azért, mert egészen egyszerűen is mögötte ez a pénzügyi modell. Igen, de tudod, erre mondják azt, és erre mondom, hogy 30-40 évvel le van csúszva az akadémia, hogy viszont azt mondják, hogy de neki nincs meg az alaphátránya, ami az afroamerikainak megvan, hogyha Brooklynba született, vagy mit tudom én. Tehát azért azt látni kell, hogy attól függetlenül, hogy Amerikában szerintem a társadalom az lassan egy puskaporos hordóra hasonlít, az, hogy rasszizmus van a társadalomban, az nem egy elnagyolt dolog, ez létezik. Persze, tehát ez nyilvánvaló, hogy afroamerikainak jóval kevesebb lehetősége van, mint egy fehér embernek. De ugyanakkor hozzátenném, hogy számtalanszor bizonyították, hogy fel lehet állni, és rengeteg jó példa van az afroamerikaiak előtt. A film művészetben viszont a kényszeresség az nem biztos, hogy jóra vezet. Ugye ott volt az a hölgy, aki a Selma filmet rendezte, amit utána Oscarra is küldtek, a Martin Luther Kingék átvonulnak a hídon, azt hiszem Magyarországon nem mutatták be. Egyébként egy nagyon korrekt film volt, nem mondanám, hogy kimondottan nagyon jó, de magára az eseményről egy korrekt film volt, és utána jött a Disney, azonnal lecsapott a hölgyre, hogy akkor ő rendezze meg ezt az időhurok, vagy időcsavar, amit tudod, hirdettek, de aztán be sem mutattak nálunk. Opra van benne meg. És hogy borzalmas. Tehát, hogy az a baj, hogy most ez nagyon csúnyán fog hangzani, és tényleg nem akarok senkit megbántani, de annak idején a Hoffi mondta azt, hogy ahhoz, hogy tehetséges légy, ahhoz anyukát picsálja kell. Tehát születni kell a tehetséggel, nem, azt nem adják meg egyebek, és nem a bőrszintől függ, nem a szexuális beállítottságtól. Születni kell tehetséggel, persze lehet tanulni, mert rengeteg olyan filmes tudunk, aki dolgozott rajta, de attól nem lesz valaki tehetségesebb, hogy éppen afroamerikai vagy fehér, és hát ugye olvastam például egy nagyon jó kommentet, ahol valaki azt írta, hogy elég lenne ám egy feltételt behozni az Oscarra, hogy jó legyen a film. És ez olyan jól összefoglalta a lényegét ennek az egésznek. Igen, csak mondjuk, hát ugye ez örök kérdés, hogy ki minősíti jó, de ki mondja az, hogy jó a film. Én például, hogyha engem kérdeznek, én például a Nem vérnek való vidéket az alapján nem vinném be, mert nekem mondjuk nem tetszett. De nagyon sok apját te is szerettem. De ez így, hogy sokan szavaznak. Tehát meg azért a stúdiók nominálnak. Egyébként ez is tök érdekes, hogy sokan gondolják azt, hogy valójában ez úgy működik, hogy Amerikában bemutatnak, mit tudom én, egy évben, nem tudom, 200 filmet, 300 filmet, és akkor valaki azt mondja, hogy na mi akkor ezt a százat, ezt elküldjük a bizottságnak, és ők szavaznak. Nem, valójában a stúdiók nominálnak. Tehát a stúdiók mondják meg, hogy mi ezt a filmet jelölni szeretnénk, és mi ezt ajánljuk nektek az Oscarra. Uh-huh. Tehát nagyon jó példa volt, hogy a Torontói Filmfesztiválon, és most ha agyonütnek se fog eszembe jutni a film címe, volt egy afroamerikai rabszolgafelkelésről egy film. Nem akarok hülyeséget mondani, ezért mondom a címét. Ez egy alacsony költségvetésű film volt, és nagyon egyébként akkor volt, amikor a hashtag dolog jött be. És mindenki azt gondolta, hogy komoly esélyes az Oscarra. És a Sony megvette a filmet 20 millió dollárért. Uh-huh. Miért vette meg? Hát, hogy az Oscarra küldje. Nem azért fizetett a Sony 20 milliót, mert tetszett neki, ugyan már. Előre mindenki azt mondta Torontóba, meg a Sundance-en, hogy ez fogja majd nyerni az Oscart. A Sony oda ment nagy mellénye, megvette 20 millióért, várták, hogy bemutassák a filmet, ez kiderült a főszereplő, hogy szexuálisan zaklatott, és leúszta a WC-be utána a filmet a Sony. Tehát csak ezt így mondom neked, hogy ez is milyen érdekes dolog, hogy van egy kvótarendszer. De nem is kell kvótarendszer ehhez, hanem fogja a Sony, így is kimegy a Sundance-re, és akkor azt mondja, hogy na akkor abból kérek egy kicsit, meg abból kérek egy kicsit, és akkor az már jó lesz az Oscar. Mint a csarnokban vásárol. Ahogy ugye beszéltünk is már talán erről, hogy itt van ez a Lovecraft Country sorozat, hogy ennek is azért van egy megrendelés szaga ennek a sorozatnak, hogy ez most úgy pont jókor, pont ebben az időben, pont ez a téma. Tehát én ezt sem feltételezném 100%-ig, hogy egyszer csak valaki gondolt egyet, hogy ez milyen jó lenne. Ha most például Amerikában nem lennének ezek az események, amik vannak, meg ami zajlódik az elmúlt két évben, nem vagyok benne biztos, hogy ennek a sorozatnak most lenne épp itt a létjogosultsága elkészülni. Ez nem arra vonatkozik, hogy rossz vagy jó, ez csak magára a témára és az aktualitására vonatkozik, amit mondtam. Akkor viszont egy kicsit kimozdítom a dolgot, de még maradok ennél a dolognál, ennél a témánál, hogy tegyük fel, hogy ez a kezdeményezés, ennek van egy ilyen opportunista betülete is. Meglavagolják ezt a pillanatot, most éppen ez rettentően fókuszban van, és az akadémia reagál rá. Hogy szerinted van-e annak bármiféle alapja, hogy ezt azért csinálják, hogy felhúzzák valamennyire az Oscarnak a nézettségét? hogy ez az LMBTQ, akármilyen stb. Közösség, ezek képeznek akkora meszt az USA-ban, vagy mondjuk a filmvilágban, hogy ez mondjuk egy pozitív vonal lehet. Konkrétan rákérdezek, hogy ezeknek a közösségeknek készült filmeknek egyébként látjuk-e, hogy erre bemegy a közönsége? Jó, hát először is ketté bontanám a kérdésedet, az első fele, az Oscar. Ugye abban nyugodtan megegyezhetünk, hogy az Oscar minimum 10 éves csinálja. Tehát, hogy ilyen jellegű filmek bekerülnek esetleg érdemtelenül, vagy talán nem akkora érdemmel, mint más. Egyébként végeztem egy próbát. Megnéztem az elmúlt 10 év Oscar-díja, a legjobb film jelöltek listáját. És minimum 5 filmnél a 10-ből arra igaz, hogy valamelyik alulreprezentált csoport ról szól, szerepel benne, vagy az egyik főszereplő az, vagy téma benne. De minimum 5, de volt, ahol 7 volt a 10-ből ilyen. Tehát mondjuk azt, hogy az Oscar ezt egy ideje csinálja. Mi az eredmény? Zuhan a nézettség. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy az Oscart ez a fajta hozzáállás megmenteni, az nem, hogy nem realitás, hanem inkább elérhető közelségbe teszi azt, hogy konkrétan a díjátadó megszűnjön. És ez viszont már hatással lehet a mozira. Tehát az, hogy eltűnik az Oscar, az összességében azért mégiscsak valahol bántja a filmek ünnepélyességét, az, hogy egy film az még mindig lehet valami, még mindig azért reménykedhetünk, hogy egyszer elkészül majd egy új Ben Hur, nyilván nem egy remake-re gondolok, mert az előbb azt talán esetleg hagyjuk. Emlékszem. De rossz. Szóval, hogy azért összességében ez nem tenne jót a mozinak, ha maga az Oscar megszűnne. De azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, és itt megint nagyon érdekes, hogy eddig is ezt csinálták, de úgy érezték, hogy ezt most ki kell mondani. Pedig a csökkenő tendenciának ez nem fog segíteni, hogy most ki is mondják. Uh-huh. Tehát most azért lesz egy vastag olyan réteg, aki azt fogja mondani, hogy na, akkor ezért nyert a izé. És akkor innentől kezdve a joggal mondhatja azt is. És ezért kezdtem úgy az elején, hogy mindkét oldal kicsit érzelmektől fűtötten nyilatkozik erről, és ezért nehéz az igazságot megtalálni, mert nekem is van olyan film, ahol mindenki rázta a ketrecet, hogy mer a PC. És én meg azt mondtam, hogy szerintem meg ez a film, ez tényleg marha jó. De volt olyan is, ahol meg azt mondtam, hogy hát igen, itt inkább azt gondolom, hogy ezek az érvek számítottak. És innentől kezdve már lesz egy jogalapja bárkinek, aki ilyen vitákat indít, hogy ez csak azért nyert, mert ott van a szabályzat. Ami nyilván nem igaz valahol, hiszen eddig is ez alapján működött az Oscar, viszont ennek lett a hozománya az, hogy szerintem, akik kedvelik a mozit, és akik valamennyire értenek hozzá, azt gondolják, hogy hosszú ideje teljesen korrekt kritikálja az Oscarnak az, hogy nem a filmművészetről szól, és nem a szakmáról szól. Na most ez volt az egyik, az Oscar olvasat annak, amit kérdezték. Jön a másik olvasat, hogy mennyire kíváncsiak az emberek ezekre a filmekre. Nem. Tehát, és egyébként hozzátenném, ez közel sem azt jelenti, hogy csak rossz filmek készülnének. És egyébként mondok egy példát. Ugye most itt mindenki az, hogy akkor most kvóta rendszer, meg már 10 éve ez van. Mondok egy példát. 90-es évek eleje nincs kvóta rendszer, nem esett Hollywood túlzásba, és Oscar-díjat kapott a Fekete Vidék című afroamerikaiak a csak felvonultató, egyébként mai napig az egyik legjobb film a gettó életről. Nem kellett hozzá szabályrendszer. Semmi nem kellett hozzá, de tény, hogy a témába talán a legjobb film, amit valaha készítettek. És azért csak odaért az Oscarra. Tehát ezek meg azt gondolom, hogy valahol ellenpélek. Vagy szerinted például a Nincs bocsánatba a Clint Eastwood kvóta rendszer miatt rakta bele a Morgan Freeman-t, vagy azért meg kellett, vagy azért, mert országos cimborák, meg egyébként is jó volt a szerepre. Tehát gondolkodnunk. A Clint Eastwood esetében nem egyébként, mert még beszélget egy üres székkel. De egyébként azt gondolom, hogy tényleg valahol az, amit előbb már említettem, hogy ezeknek a filmeknek az a legnagyobb baj, és erről már múltkor beszéltünk, hogy maguk azok, akiknek szól, azok nem kíváncsiak rá. És hallottam én már olyan véleményt, hogy mondjuk az afroamerikai azért nem feltétlen kíváncsi a fekete vidékre, vagy a veszélyes elemekre, vagy a halott pénzre, mert ő neki ez a mindennapja. Ő ezt miért akarja látni? Megértem ezt, csak akkor ki a célközönség? Tehát fölmerül a kérdés. Egyébként még egy mondat, hogy LMBTQ. Például van Priscilla, a sivatag királynője. Szerintem az a mai napig egy zseniális film. Erről az egész közösségről nagyon jól fogja meg, szerintem legalábbis, már kétségtelen egyik szereplő sem az benne, tehát a három főszereplő, a Hugo Weaving meg a Guy Pearce öltözik nőnek benne, de egyébként nagyon jó film. De nem érdekelnek ezek senkit. Tehát az a kivétel, amikor az ilyen alulreprezentált csoportoknak szóló filmek sikeresek tudnak lenni. A női alulreprezentáltság egyébként itt is inog. Mert azért a női filmek esetében sokszor előfordul a sikeresség. De egyébként azt is megkövetem magam, hogy a afroamerikaiak esetében volt talán két éve ez a számolás joga, jól mondom, igen, a címét, amikor a NASA-nál a hölgye, hogy az például mélet sikeres, azt meg nem tudnám mondani, hogy agyonütnek se. Tehát a 12 év rabszolgaság bebukik, de az meg sikeres lesz. Tehát... Én abban látok egyébként, mert szerintem ez a NASA romantika azért bevonza az embereket, de a 12 év rabszolgaságban nem biztos, hogy különösebben kíváncsi vagy arra. Utólag próbálom magyarázni, meg magamból indulok ki nyilván, de... Én nem azt mondom, hogy rossz lenne, vagy jó lenne, csak hogy ott nem igazán értettem a sikert, hogy az olyan furi volt. Mondjuk engem a 12 év rabszolgaság így abszolút nem fogott meg. Igen, de az mindenki szerint a világ egyik legjobb filmje, úgyhogy... Ja, az más. Egyébként hozzátenném, hogy most nem fog eszembe jutni a rendező neve, Steve McQueen talán ő az. Talán. Hogy ő is eddig csinált két filmet a 12 év rabszolgaság előtt, és az egyik az jó, a másik meg jobb. És akkor utána meg ezért kap Oscar-díja. Tehát ez is olyan kicsit olyan fura. Hát ugye Brad Pittnek is az első Oscar-ja a 12 év rabszolgaság, mint producer, és annyit csak egy kicsit ácsol benne, meg kifizette a felét a költségvetésnek kb. Egyébként azt a filmet azt sosem fogom megérteni, de nem akarom bántani, el tudom fogadni. Szerintem a régi eredeti gyökerek sorozat az ennyiben már sokkal autentikusabb, meg hogyha valakit érdekel ez a kultúra, akkor nézze meg a Bíbor szint, ami azt gondolom, hogy annyira jól összefoglalja, nem tudom, láttad a Bíbor szint, hogy Danny Glover nagyon jól összefoglalja ezt az egészet, amikor ránéz a Whoopi Goldbergre, és azt mondja, hogy ronda vagy, szegény vagy, nigger vagy, azt még nő is. És ezzel annyira jól összefoglalja ennek az egész sorsnak a tragédiáját egyébként, hogy milyen lehetett vajon akkor egy afroamerikai nőnek, és azt a filmet például azt hiszem, hogy sem akarok hülyeséget mondani, talán 11 Oscar-díjat jelölték, és a mai napig az egyik legnagyobb botrányom egyet se kapott. Komolyan? Igen, és ugye Spielberg rendezte, egy bestseller könyvből készült, Whoopi Goldberg talán életében nem volt olyan jó, mint abban a filmben, és semmi. Jó, hát sokan mondjuk túl szentimentálisnak tartják, egyébként érdemes a könyvet is elolvasni, az is nagyon jó, de én például nagyon szeretem azt a filmet. És akkor például és egyébként nem is nézte meg senki moziban sem a filmet. Tehát az is csak növeli azt a tábort, hogy ezek a filmek valójában senkit nem érdekelnek. Ami nem igaz, persze. Uh-huh. Tehát ez egy sarkítás. Csak persze, de semmit nem árul el, hogy jók a filmek egyébként. Csak így van, Tehát nem azon múlik az anyagi siker, nagyon sokszor jó egy film, nem is azon, hogy alulreprezentált csoportot akar bemutatni, és hát sajnos, és ezzel most nem akarok senkit bántani, de az alulreprezentáltságnak van egy előny, vagy hátránya, hogy kevesen vannak. Tehát ugye az a baj, hogy most viszonylag azért az LMBTQ közösség nem olyan vastag, mint mondjuk a fehérek közössége, így azért, amikor csak nekik csinálunk egy filmet, akkor azért mondjam azt, hogy pénzügyileg sokkal kockázatosabb, igen. Meg hát azért tegnap pont olvastam, valaki írta azt, hogy azt is azért megszabhatnák, hogy az oké, hogy intézik el a háttérben. Tehát, hogy papírokat kell kitölteni, be kell adni az Oscar. De vajon a filmben? ott majd el kell hangoznia egyszer egy kérdésnek, hogy Joe, te LMBTQ vagy, vagy csak egy gyanús mosoly kell a nézőkre, hogy feltételezzék. Tehát, hogy, hogy a filmen belül mivel fejezem ki ezt az alulreprezentáltságot? Egyébként hozzátenném, hogy nyilván ez csak az ő esetükben igaz, meg akár azt azért hozzátenném, hogy még sérült embereknél is előfordult, hogy mondjuk egy siketnek nem feltétlenül kell, ha nem főszereplő, akkor azt épp az arcába tolni a nézőnek, hogy ő siket. Hiszen az a lenne a lényege, hogy, hogy ne legyenek különbségek, fogadjuk el egymást, tehát ne különböztessünk meg azért, mert ő siket, ő afroamerikai, ő meg LMBTQ. Szerintem itt a kérdésedre az lenne a válasz, hogy itt az Oscar működne egyféle trademarkként, hogy ő azt mondja, hogy hiába nem jelenik meg mondjuk a diverzitás effektív a vásznon, de azzal, hogy az Oscar bizottság azt mondja, hogy ezt a filmet jelöli, azzal gyakorlatilag kap egy pecsétet. Kap egy pecsétet. Végeleményben olyan, mint az oké pecsét régen, tudod, a ládák oldalán. Ezt egyébként én azt gondolom, hogy ezt jól látod, ezzel egy komoly probléma, hogy eznek a pecsétnek az értéke az elmúlt 10 évben brutálisan leredukálódott. Uh-huh. A Joker abból az 1 milliárdból, amit megkeresett, viszonylag keveset köszönhet az Oscar jelöléseknek. Konkrétan egy fillért se. Azt hiszem, addigra az neki is futott a moziból. Igen, tudom. Igen. Tehát a Bohém Rapszódiát se azért nézték az emberek, mert Oscar-díjra jelölték. Az már egy másik kérdés, hogy az Élősködőket azt viszont már azért nézték nagyon sokan, mert utána megemelték a vászon számot, közben jöttek a pozitív kritikák, meg az Oscar kampány. Na de az Élősködők az egy tökéletes példa arra, hogy valójában az Oscar mire képes. Mert egy egyébként 10-20 millióig elmaszatoló filmet felhúz 50-re, arra képes. De az, hogy egy olyat, ami mondjuk 1 milliárdot keresett, azt felhúz a 2-re, arra képtelen. Uh-huh. És ezért a nagy stúdióknak sosem lesz ez annyira érdekes. Egyébként most sem annyira érdekes. Tehát ha megfigyeled, én például múltkor olvastam egy olyat, hogy most Oscar nyerésekről beszélünk, hogy volt egy ilyen 20 éves periódus, amikor a Warner 3 Oscar díjat nyert, 20 év alatt, és mind a háromban szerepelt a Morgan Freeman. A igazából a Morgan Freeman kapta az Oscar. A sofőrje, a Nincs Bocsánat és a Millió Dolláros Baby. És ezek sem mindegyik önállóan saját Warner film volt, mert például a Millió Dolláros Baby az a Légsorral való koprodukciójuk volt. Mm-hmm. Tehát, hogy még egy Millió Dolláros Bébit ilyen castinggal is túl kockázatosnak vél a Warner, és inkább egy koprodukciós partnerrel lépi meg. Mert nem ez a nagy stúdió működése. Uh-huh. Szóval én ezért mondom azt, hogy itt mindenki zállag csak a pénzről szól, és szerintem pénzügyi oldalról kéne megközelíteni, valóban változásokat szeretnénk. Egyébként az amerikai egyetemek esetében is azt gondolom, hogy az ösztöndíjrendszer az sokkal többet segített, mint a pozitív diszkrimináció. Mert annak viszont hosszú távon én azt gondolom, hogy azért volt egy negatív hatása. Tehát azért egy-két fejben csak rosszabbá tette az eddig is uralkodó rendetlenséget az, hogy még egy pozitív diszkrimináció is történt. Jó, szerintem magát ezt a témát szerintem körbejártuk kellően ahhoz, hogy mindenkinél beinduljanak a kis fogaskerekek fejben. Úgyhogy kommentben várom, hogy miket fogtok erre még reagálni. Ti hogyan látjátok az Oscar bizottságnak ezt a döntését? Akár önmagában is, akár szerintem a mi véleményünkkel így szegélyezve. És hát a következő Other Side-ban viszont vissza fogunk jönni egy teljesen más témával, konkrétan, hogy hogyan érinti a mozikat, hogyan fogja érinteni a mozikat belátható időn belül a COVID. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, itt voltatok, fura tőled elköszönni, mert 10 percen belül folytatjuk, de jövünk vissza hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!